Tak tahu maca ulang-ulang suci, tak tahu maca Yudhanegara sampai wong tua pelak-pelak-pelak pekempeling nganggri gelem dijewer kupinge awakku. Wah, jeling-jeling kuwi adikmu luwe tak kemah-kemah dadi rempah. Ning aku lengleh kuwi adikmu aku isih sabar satemah subur. Iya. Raden Ayu. Apa Raden? Ayo tak dherekake manjing jroning Daturaya. Ngapekti ngersani Kanjeng Ibu Arimbi. Durung rego rasane ngatiku yen durung nampa keterangan saka Paman Kula Bendana. Paman Kula Bendana yen pinujeng mengkene sak temene apa kang diucapake kosok balen. Yo ben atian mengkulo ora dak cara balen aku. Dak cara balen aku iki mung arep gagak sitro. Rame umyung lir gagak ning pasetran dak digerongi kroco nguwong. Paman katus pundi kabaripun aku ya temu karo bojomu. Bojomu kuwi wong bagus ndang dindinggon dikatuti wedokan. Temu dheke ya aku. Duh paman iki pripun? Ora kok pripan-pripun ora njen lega. Angger aku wis kandha persada mesti sendari lega nyedak loro maneh ora gawe repot ing keluarga. Nalarane loro lumrah ngono gampang digolekno jamu larane istimewa. Mesti ora gampang digolekno tombong jaba tambane mung menungsa sing dadi sing semeng atine. Aduh nanging mangke kemawon paman. Ora saiki. Besok ngenteni apa saiki apa dene. Lho. Bojomu saiki nyang Wirata. Wah ana kono kesahit didadekne Ratu Nom. Dening Prabu Bagindo mangsah pati. Pati obong, pati. Dijemenengi ratu jejuluk Prabu Anom Wirawandi. Prabu Anom Wirabatana wandhe kelungguhan sing dhuwur. Malah bojomu saiki dipek mantu. Entuk Dewi Utari. Oh. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lha kenapa bapakmu cilik ya wong gerang ngono. Handphoneamu ya bocah. Ora bisa mela peting arengkan. Carane piye wong kon ngidul-ngidul kon ngalor-ngalor kok isih ra kepenak ana kono ditabok ana kene disengeni. Ora mbuyaya le do cengkele. Yen lakon niki nganti kapitanget dening Wa Prabing Darwati kula ingkang badhe nampi dedukaya ben ngening wong kala-kala aja mung cengeni tok no. Kala-kala ya genti disengeni wong rasane wong disengeni wong iki kepiye? Ora guru muring-muring ngeni wong ngrasakno men genep. Pak alamamu men genep. Duh paman. Pripun paman kok ngoten? Mantos Raden Ayu si sendari unta tanpa pamit. Wila mangke kados pundi paman aja nangis kaya bocah ya. Ring kese ya sak karepmu le mung aran ini aku tokongan wis entuk gawe. Oh. Duh paman. Ewa yang gini kulo badin nyerangani sampean sampean wong tua kulo iya pepunden kulo. Lah iya aku pak mucilik gini ngopo tak sengono ya gelem. Tok kapak-kapak no gelem ning kewajibanku wis rampung, lho. Duh, paman. Nganti tekan semene lakon iki kadut kota, paman Kula Bendana. Apa, Dut? Sampeyan kudu gelem ngakoni keluputan sampeyan. Dak, aku dak gelem. Lopor ku ndak ngendi? Lah kowe gulau pak cilik kaya aku genep loro dak iso wong tuwa dikongkon-kongkon. Ora entuk panarimo malah rono disrengeni rene ditukani opo aku ki batur. Aman. Ula duri ngendika sekelimbah ngakeni keluputan dengan diko paman moh aku dak gelem ngakoni keluputan. Utap ketrito nalika semono Raden Haryo Gatotkaca mengkeraken lenggahipun kala bendana. Mboten saged kampah malih katering raos lenging deduka namung dhateng ingkang paman kala bendana. Amusus kanange pepek katamake mestakaning kala bendana padha sakala pecah kapisanan. Paman. Sampeyan kudu gelem ngakoni keluputan mumpung kula dereng promantya. Wong tuwa kang ora lenggone ing keluputan kaya sampean bakal gedhe dosane. Paman, kok malah delek-delek kaya reta ora gelem guneman. Paman. Oh, paman. Oh. Merem-merem suram. Diwangkara king kenler mangus wakang layon tenyulang ingkang mamanise wadanane ro layong kumel kutemrah nyomaratani marang sarianipun paman boten nginten pilih paduka set Oh, paman, pinten kenging lewatan kula diagung pangaksama paduka paman. Sampun ngantos kula tinetah dening para pepundhen suwawi paman badhe kula rukti anut satataning panembah. Sirna saking pandulu kala bendana dede gayuh ngantoreksa mung tilar kumara nggih Gatotkaca kowe kuwi sapa aku pamanmu kala bendana aduh paman badhe paring dawuh menapa paman lega rasane atiku dene kowe kang bisa nguntapake marang patiku mung wae prasjaning pun paman ora mung ana ing Janaluka najan tekaning tepet suci aku kepengin urip bebarengan kalawan kowe kulup Gatotkaca seranane bisa ketemu maneh tak enteni besok yen ing jagat kusana perang gedhe ing kaping 4 sinebut Arata Yudha Jaya Binangun. Yen wis ana senopati ingkang maju prang ing wanti bengi ing kono pun paman bisa ketemu kalawan sira kulup wis kulup Handum Basuki Pandhawa yuk gumulung mangung sering soto krawa tambah kung kesru katiteh merot layut katut poratu wen sagung protipati pagedonganipun Dewi Siti Sundari wis pinanggih kalawan ingkang raka Sang Bimanyu uga Narendra ing Darwati Prabu Kresna wis timbul marang negari Wirata ring kesing rembak rampunganing para sepuh Sang Abimanyu kang tinanggenah sumanding garwa kalih nganti bincang tumapak ing Barata Yuda Daya Pinangun. Wus temetes jangkaning dewa. Kasembadan kauling para Brahmana Resi wus mawujud kudrating jagat. Mapaing Barata Yuda Daya Pinangun prang Pandhawa Kurawa lumadyaning Kuru Kasetra kang dihen manjing paprangan anenggih pandhita ing Takandha. Sang Matma Bisma nalika semana nandhingi Satriya Wirata tetiga cacahipun Raden Seta Utara Prasangka gugur pengawak Kusuma bangsa. Ugi Sang Matma Bisma wis gugur dening Mara Sri Kandi. Karono nyaur sambutan naning keng garwa Dewi Ambika kang nalika semanten pinedahan tanpa dosa. Utap katrita nalika semana Pandhita Druna ingkang mangsah durit madeg suraning Drina jemeneng Senopati. Pandhawa mawut amung sang Abimanyu kang tinuding dening Prabu Puntadewa. Renggalangi kridhane ngersi Druna kang wis agrakit. Sokro biho kintas dening sang Abimanyu parandin Raden Abimanyu gugur pengawak Kusuma Negara Sampyuh lan Raden Lesmana Mantra Kumara. Mekaten ugi sang Jayadrata ugi nalika semanten wis sinikentaking gedhong waja. Awit saking paikaning Narendra ing Drawati uga kena pinagas janggane dening Eri Sang Arjuna gumendhung mustakane ngamuk ing payudan. Nadyan Triwikrama dadi sewu parandene ludes keles telas tilas tanpa sisa. Adur kumur-kumur kalebur si sempane uga pecah madyaning ponco gagah jroning Barata Yuda Daya Pinangun. Mangsa prang satriya Madyapura Raden Burisrawa tinandingan dening Raden Arya Setyaki pejah ketaman panah Kyai Nagabandha. Bingung pirunglungan Prabu Duryudana pati pati ambentu sinimbale Sangga Para Kurawa kang nasih gesang. Pang mawi ngowingo metut patoning ati netra kutak mundar-andir krot-krot kanang aja kitep nyomang olata krawadanan nirombaranang ing Bobo Druna wonten menika ing ngadau. Oh lho nganti lali saratane Duryudana dirubung wong semene kae ora beda kaya wong lula. Lho kok ngaten? Nggih. Omrembyah kakehan tatah ngrebdo kakehan jiwa ning ora padha petus tumandang gawe. Kula sampun medhay Abimanyu ning kula korban anak. Oh lho nggih ngaten. Ibarat wong urip ana blumbang yen banyu panas ngrasake panas yen banyu adem padha seger. Nang kene yo. Nalika adem padha seger dirasake wong akeh. Bareng panas padha cincit. Dianggap Duryudana ora wani perang yen tanpa dibiyantu dening saliyane Duryudana. Paduka menika ngundamana sinten ora butuh arani jenenge sapa sing rumangsa perih yaiku sing kena beda ring panah. Kaliyan matur ing rasa paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun. Ya, kawan kerpo kan biatropo luput atur tak tugel kulumu. Iyi. Nadyan kapagaso jengga kula kinarya pengewan-ewan mapan sampun kula semanggakaken ing pangwas paduka ingkang sinuwun. Menawi kula ingkang kenging mastani lelampan menika jebul wonten ngibaratipun kados dene glugu ketelusuban luyung. Pripun? Pripun? Ngantos-atos kakang sampun ngantos lewa-lewo. Hati-hati ya. Glugu ketelusuban luyung pripun? Salebetipun wengkon kula piyambak wonten satunggaling prayagung ingkang nganggung pinindeng-pindeng winawas wawas. Dipun anggep talon badhe ngayomi sarta ngayupi lampahing para Kurawa ingkang ngandhep wonten ing kamenangan ewadene mangke jebul pinanggihipun sarwa kosok wangsul. Yang agung ingkang tansah nggunggung diri namung tetep dados urubedaning lampah makeweti sadaya Kurawa anggenipun nedya umangsah durit nandingi pranging Pandhawa karoning mriki wonten kulit daginging Pandhawa ingkang tansah siningepan dening kamukten awit saking kamuraning penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun tanpa tedeng aling-aling nggih menika Narendra Ngawangga Prabu Karna Basusena nadyaning tata lair handoyong dateng Kurawa kepatusanipun tansah muji murih menanging Pandhawa. Loki netap duka yayah sinipi coco pang mawingo-wingo medul patur ning lati netra kocak ngundarandir krot-krot kanang wote tep nyomeng ngolotokro wila salah resi kerpo upama kwe sono tak brangus upama kwe matan tak rangkeng upama kowe durat moko tak kunjara upama kowe batang tak obong cetha paning aku yen to sak temene kowe manungsa kang isih jenggelek melekake kamukten nanging kawrana kowe marang negara Ngastina mau urip mumungan dedepe ngeyup ndaluk pengayomane Yayi Prabu Duryudana dasar kowe mau IP dening Pandhita Druna. Unimu kang langap-langap waton kumetap, tanganmu kang ngudang-nguding kaya natahake saking wong mau tumraping aku ora gawe giris, nanging malah ngungkat kwanenku. Ayo wong sing gegeden uni kaya kowe iki tak sawangi kaya ngapa, nggonmu bakal nandingi kridaning Pandhawa. Wong kang mung ngatonake kaprawiran ana dasar pamer mau aku bisa njagakake mengko bakal dadi lemer. Wong kang kibir bakal kabur, wong kang sumbar kasanaber. Kwanen kang sarta sumbarmu buktekno sarana nggon wani nandingi kridaning para Pandhawa. Yen kowe wani nandingi kridaning Pandhawa, Prabu Karna. Prabu Karna iku aja meneh kowe mung sawiji. Ndi sanak kadang pawang mitramu kerubutan Prabu Karna yang nganti waro baso ke papan longgo parung waduh waduh sinuwun. Duh sinuwun ratu renget sinuwun sinuwun kenging kelewatanipun kadang kulo kerpo paduka kedang kungaken pangaksomo. Paman, mboten perlu kula dipun gundhali. Kula menika inggih manungsa nanging menawi kula menang nyondro badan kula piyambak kados dene gunung geni. Kula kados dene gunung geni. gunung geni ki mawon ingkang sawek lumampah. Menawi kemereng sengeng raos kula mboten saged dipun ndhaken sarta mboten saged dipun ampah mangke menawi njeblug badhe ngobar para kulawu kalebet dengan jiko paman. Aduh nggih, mun pangapunten. Nyai Prabu Duryudana. Lho. Omas dipun gegabah dening menungsa neka ing namipun kerbok. Tinemangke kelianipun kakang badhe madeg suraning dirya jumeneng senopati amurang wanti. Nadyan wonten ing penatan kedhaing wanti rina angsa ing para prajurit nanging kula ancarak badhe murang wanti. Kados menapa kridaning Pandhawa menawi ngantos kula mboten saged nyangking mestakaning para Pandhawa. Amemerang jagat kaplalah kula kubar dening dawuh kang mangalat-alat. Koko Prabu kapal ngginakaken petang langkung prin. Kadadunga medhot kapal ana mlumpat dinten mangke badhe kula ayati. Endi sing jeneng Pandhawa? Ayo tanding ngono Prabu Karna. Kerbau binting malih sampun ngaten. Kula wontenipun matur mekaten mau nyengkaken dedukanipun ingkang raka ing Awangga. Menawi namung dipun kendelaken kemawon dangu-dangu mopo mboten kersa prang menika sinten ingkang nandhang kapitunan kedawi namung paduka lan para Kurawa bener suneh pindunen. Ngaten, idepa tak disiki ngene mau. Lolo elulil lolo kali beber ngajas punya parang batu kayak gini sinuut terus tosono lolo disawang kaya ngopo keridane kakang Prabu Ngawang. Waduh lo pun nangop niki bengi nih lo bocah ngeri jeneng sekong rumah harus tekan gue nih kok geseh kong malah ngigit-igit ar trampil. Tekan kene anglop. Anglop. Moga dibuntingali. Busono, wonten dawuh pengendiko, wonten pengendiko ing dawuh. Wanti, dudu wanti nek kowe padha tak timbali. Wonten dawuh menapa sinuwun? Pe biyen saka Pagralun ning wis teluk marang negara Ngawangga ndisi ana laku. Rusakan paku ning Pandhawa aku kang ana mburimu. Nyuwun pangestu lho. Thank you. Kisro Arjuna, ih kados pundi Koko Prabu? Ana ing pranatan kang wis padha bebarengan ditapak astani. Lumadining pranging Baratayuda kudu ing wanci rina. Yen wanci bengi kudu lerem. Wadine jroning pun kakang sanggrah lerem kalawan para kadangmu. Lha jebul ana swara gumuruh. Pating jarak guru swaraning kolontoko. Keh kudu kang padha mengingeh gumerit swaraning Rudarata katandha yen Kurawa ngetoni Senopati yayi. Ih. Ngurang timbalan paduka prayogi dipun tandingi menapa mboten. Toro apa? Piye yayi? Semingkira tak trenggalangane kaya ngapa barisaning Kurawa. Aku ora maido marang Siadi. Nang Siadi kudu ngunakake petung yen iki wanci bengi turta mendunge Warata. Wanci bengi turta mendunge Warata, sawiji tanah lintang kang katon. Swasana peteng dedet palimengan. Iya. Yen kepethuk mungsuh, yen kleru ruwang apa ora jeneng mbebayani. Arepmu piye Arjuna? Saka pangiraku sing bisa methukake mungsuh ing wanci bengi ora ana liya kejabamu ponakmu Gatotkaca. Amarga Gatotkaca duwe pepadhang kang tuwuh saka panguasaning Kutang Ontruk Sumadina iki timbalana. Gatotkaca kinen mapakareka suta sekapira Kresna sang Barata manar mamuji kasektenira sanging ujaran wang-wang semu karatita ing nyadung dawuhmu kula Gatotkaca. Kota yang akeh gumyak gumyak gumarenggeng suaraning porwadya kang padha jagana tipis wiringing palakan ing kono wis disana sepake yen to dina iki Kurawa ngetoni durit nadyane wanti bengi ingkang disariyani dening ingkang wuwa Nyai Prabu Karna saka pamawasipun wuwa ora genep loro. Among sira kulup kang kudu nandingi pranging kang wayahe Prabu Karna. Pukulan. Wo Prabu. Kula mboten suwalawe saking parentah paduka. Karena iki namung paduka pangayomaning Pandhawa kang asipat titah. Inggih namung paduka kang paningal sewu. Inggih paduka ingkang menangane pengkunci ning kabagyan. Dosa menapa ingkang kula sandang menawi kula nukarta parang paduka. Mugi wonten kornaning penggalih. Mangke. Kowe derbe penyuwun apa kula? Mangke angsah kula. Saged to unggulin. Awit saking pangayomaning Bathara saged to unggulin durit. Mapan iku ingkang tak ucapake marang sira kula. Aja nglukul aja kendu. Ing paduka. Awit saking kaya maning paduka pukulun. Sang Hyang Wisnu ingkang dewantah inggih dewa-dewata ning adil kang menang asta kabagyan. Ewadini. Aja ngucap kang dudu kula. Menawi kula sore ngadiloko ngantos dumugi ning pecah. Aja ngrasani pati. Mugi tinetahno. Kekuncening swarga jati. Kukulun tinetahno kekuncening kaswargan. Kukulun. Sapandurat saklimah tan lokang samyo nyabawa karana mungun dateng ucape risang katut koco kang titilang aneh-aneh salawase yen legya panca bakah lumawan mengsah boten ati ngraosi pecah kang ana mung gagah sarta kumrembyah mekasan dumangkah nanging pagi nio dening ngantos ketrutuk pangucape ngrasani pejah laut to saya rame umyo ngumandang tengarane ngapreng kang dumadi saking golonganing Kurawa ingkang pinandhegan dening Narendra nganggo Prabu Karna Basusena ampyak awur-awur kemritik tan bangin arikat tanpa semedi kaya sumembah maranging kenguwa Prabu Kresna Dwangka Sang Gatotkaca ndedeng ayuh ngantoriksa Ruto saking kutho tangkuru kula yen tanam utusa sang sri menawa salah caket dua pator toro dedengaken ku apa saglukuting kulang kaling pun kakang ora ngira yen Gatotkaca keturut-turut ucape mongko para senopati nangkung wiwit zaman apa wae yen pinuju netepi wajib nyangkul dadi paning senopati lumawan mungsuh nalika bakal mangkate ora tau ngrasani pati ora ana kang diucapake kejaba mung angotak jaya ngucap jaya lan rahayu nanging gino jebul mengkono anakmu yo muga-muga ngemungno mandek ana pangucape Gatotkaca nanging aja nemahi apa-apa yo yayi duh piye iki alung aku sing tok kongkon nadyan piye wae Gatot kuwi senopati ning yo anakku sak pungkuring Gatotkaca melang-melang atiku kaya ninggal bayana tepi ning Balumbang Gatot kuwi ana ngendi Gatot iki, eh nganti kaya nggawa obor sewu. Ora temudha pringgon tani Raden Arya Gatutkaca, ngaku kowe sapa? Telukan saka ngawongku. Telaning Prabu Karna Ditya kala Lembusana, ayo Gatutkaca nunglak kokop getihmu. Pedut gulu wadut. Antaku sewu bareng madu sayuta bareng mara ora ana sing urip kabeh mati. Sapa kowe? Raja muda pringgondane Raden Arya Gatutkaca kowe sapa? Narendra Pagelaran Ditya kala Lembusom pelakno patine rawangku. Ora ketoko semingkir kokop getihmu iki tamparan. Wapake pedhet gulume pawedhot kewapake pedhet gulume pedhot o aot Sang Kuru kula yen tanamutusa sang sri. Nyata sekti mandra guna kaki Prabu Gatutkaca. Ampyak awur-awur wadya raksasa kang saka ngawangga ras titik cacahe tenemune leseh. Ludes amarga kagiles. Remuk amarga tinubruk. Adur sabab linebur. Ngatang-atang padha ditendang. Njerbabah. Kelewatan ana sawiji kang monggo polio nandingi anakku si Gatotkaca. Aduh eman temen kula Gatotkaca. Sira mangsih mudha tumaruna kang wajib nerusake gayuhan karana katon nambah cangkahmu nanging gelem ora gelem dina iki kudu tak untapake patimu. Gatotkaca, rungokno swaraku iki Gatotkaca. Iya, ora pangling. Suarane pepunden ku ngawongo. Apa sababe kowe mambengi karpe Gatotkaca? Aku ngeman kulup. Umurmu isih enom. Rupamu bagus yen to mengko kasambute ngrono Madyalaga ibo kaya ngapa getune wong atuamu sarta bojomu. Kowe balio kondo kalawan pamanmu Syar Duno tak enteni ana paprangan. Kowe balio kondo marang Arjuna pamanmu tak enteni ana paprangan. Wis sak mestine yen taku kudu lumawan Syar Duno. Diukur ing ngreh samu barange kabeh sarwa babak. Nyen aku mungsu kowe aku eman ngger, kumlawen ing tanganku padha karo nempil ing angin tanpa ana rasane becik kowe balia kulup wong bagus Gatotkaca kowe tak eman yo ngger. Aja ngeman lebu ning mungsu ayo tataan Gatotkaca wis acara. Lebul dening panahku Narata bolo. Paprangan Narata Bala ingkang midil saka langkape Prabu Karna mbarubul nganti kaya wali kenya tegese laron. Tumama ing anggane Raden Gatotkaca mboten karasa mung kaya dientoki lemut rasane. Aja meneh sing tatu jero nadyan sak putuke ngeri. Pusaka panah Narata Bala kang tumiba sang Gatotkaca mboten wonten tapak tilasih. Maksih wutuh sariyane kaya duk nalikane durung mangsah durit. Saya ketinggal ngewak-ewakake kaladuk lelewa sang Gatotkaca denya ngambah nirgantara. Mulai beting sundher kaya ngawi-awi. Saya padhang wujud ing kutang ontrok sumo nganti sila paningale Prabu Karna Basusena. Tambuh, tambuh denya Mas Padhake ngendi papan dening Sang Gatotkaca gembunging penggalih. Ya mesti pusaka pamungkas nenggih Kyai Kunto Druwasa. Kyai Kunto Druwasa kang wal saking Kendeng jemepret swarane maweh perbawe ngantoriksa jemegluk parandene maksih kadung dereng saged tumama anggane Sang Gatotkaca. nggon guar bareng karo anakku Gatotkaca sawan pangayunaning para dewa. Prabu Karna kang wis kondang titise yen tong lepasake panah wedine iki cupet ya. Tak saute wae aku sing nggawa mendang pisau bareng karo ponakku. Doring Kunto Druwasa tumantep ana anggane Sang Gatotkaca jenengan empuh bebasan Turiga Manjing Rangka. Murup dadane Sang Gatotkaca sirna kebagusane wenteh kaya wujude duk nalika lahir ajejodo siung arema gimbal. Duning ciptori Sang Gatotkaca purun pecah. Nang yento sareng mengsahipun, ya cuma lorot saking antoring sombuh tibane. Kedhep tesmak pamindenge Narendra Ngawangga Prabu Karna Basusena meh gagat araina wancenipun ing akasa meksih sulak pepeteng amung ketingal obro markata wujude Sang Gatotkaca kang wis kebekan latu angebeking badan sakudur. Sumalorot saking wiyatine dianggepri papaning mengsah milar Prabu Karna. Nibane kreta, kuda, kusir lan kenae ajur gumur-gumur dadi kondo. Tanan nirolayong kumel kutem rahnyo maratani Doro siadi elingo kaya kang muskulino tak wenehake marang siadi wujite wulang kautaman patimono ana telung perkara siji pati patoko loro pati prasido lan telu pati tipatitis. Gugure anakmu si Gatotkaca mapan ing nggon patipatitis. Kecoba mengo lawang ing kasuwargan Gatotkaca. Patine wis antuk gelar Pandega ya senopati ning aprang. Gugur pengawakku Sumonegoro tok ketunono tanpa gawe rudara elinga maksiake pakaryan ingkang tok sangkul. Arjuna ngelingno marang laline kadang inggih menawi ndawek mekaten mbok menawi angel dipun ngetaken prayogi tansah dipun caketi kemawon kados pundi mangke menggah parengipun Kakang Jodipati. Arjuna ya wis dhisik ayo ngaturake panuwun kang tanpa upama marang pangwasane sing gawe jagat oning gragat sayekti Pandhawa kang tansah tinunggule ngaprang muga-muga iki bisa nganti mengko purnaning Barata Yudha Jaya Pinangun kanthi adhedhasar sesanti pisan merdika tetep merdika nir ing sambikala tan kendhat tansah nyondhongake rasane